They stole years from me, much more than they'll take from you. I believe I'm playing in a dangerous game, though I know I'll never be the same. I believe I'm playing in a dangerous game, though I know it has already begun. It's unstoppable. Unstoppable. Unstoppable. When I finally die, it'll be nice in April. Thank you. climb up from below. Didn't want them to pass by. But you had signed a better face. You had signed a better face. Down at the anchor. Naked shackles hanging far behind us. And time was bending, never backwards, always forward, away from us. Yeah. Pozbawiona światła ścieżka prowadzi mnie w głąb tego niekończącego się tunelu. Wzrok mam wbity w ziemię. Zapach świtu wyraża się w moich własnych słowach. Tęsknię, jednak nadal nie wiem za czym. Czy znasz barwę zmierzchu? Nikt ci nie powie, że masz po prostu myśleć samodzielnie i powziąć decyzję, która na pewno będzie niewłaściwa. Człowiek zanurza się w tym, przebija przez powierzchnię coś powierzchownego i zarazem nie tak powierzchownego. Nikt ci już nie odpowie. To ja. Znowu idę, zdany tylko na siebie. Jestem przekonany, że wszystko oprócz mnie przestało istnieć. Światło cieniu nigdy nie pojawia się zmiana. Brak zapachu, brak dźwięku. Zastanawiam się, czy nie zawrócić. Nie mam pewności. for yourself and make the decision that gonna be wrong for sure, for sure. Diving into it through the stars. Otwieram oczy i podnoszę głowę. Wokół mnie gęstnieje zmierzch. Mam wrażenie, jakby spadł ze mnie wielki ciężar, ale moje ciało nadal więdnie. Ucieka zeń cała siła. Gdzieś na dnie czuję się coraz słabiej. Dźwięk przedziera się zwolna. Dociera do uszu. To tak, jakbym miał uszy szeroko otwarte, aby nabrać pewności, lecz nie potrafię jeszcze na tyle wierzyć, by mieć nadzieję. Mimo to nie obchodzi mnie, że znajdujecie się dalej niż się wydaje. Ciągle wsłuchuję się w otaczającą mnie ciszę. Hałas staje się coraz głośniejszy i chociaż uszy bolą, a ja sam wydaje się być ślepy, odsuwam zasłony, tak abyście mogli zaglądnąć w głąb. Wszyscy spojrzeli, oprócz was. should take to attain my aim in time. I tried to stop myself. I wanted to fame myself. the hooded ape that I'm capturing down on the swat fiver. Zabawne to, że nadal żyjemy na tę samą modłę, nieokreślony niuans. Zawsze skrywamy swe tajemne myśli. Gadaliśmy od długich godzin. Czas zleciał jak deszcz meteorów. Poczułam się zniechęcona. On zawsze oczekiwał na kolejną szansę. Brzeg znajdował się tak blisko, jednak nie potrafił się zdecydować na to, by wyskoczyć z łodzi. Wciąż trzymał dystans. Przez cały czas skrywając swe tajemne myśli. For us. Minuty wloką się jak całe godziny. Budzę się raz za razem. Wszystko, co mnie otacza, wygląda jak godzinę przedtem. Przypatruję mi się z wyrzutem. Mam wzrok schizofrenika. Otoczenie stanowi moje zniekształcone odbicie. Nie ma tutaj nikogo. Nawet kiedy odzyskuję przytomniejsze spojrzenie, krzesło stoi puste. Wyczuwam jedynie ich dostojną obecność. Wzdrygam się, jak mogłem zasnąć. Lecz oni nadal tu są. Jak się dostali do środka? Nieważne. Nie widzę ich, ale są we mnie, ze mną, a więc są wewnątrz tego miejsca. Mam mrocze, zakłopotane wyjaśnienia. Jeden przebłysk świadomości, moje ciało znowu upada. Czekam na nadejście świtu, na chwilę, kiedy zacznie wschodzić słońce, ażeby oni wszyscy zniknęli. Rozglądam się zdezorientowany. Czekam, aż poranek przyniesie kres tej przedłużającej się grze. Wreszcie zdaję sobie sprawę z tego, że to moje podświadome emocje igrały ze mną zwodniczo. Minutes pass like hours. I wake up again and again. All the things around me are like the hour before. They stare at me reproachful. I have the eyes of a schizophrenic. My surroundings started view to me. There's nobody in here. Even when my view gets clearer, the chair stands alone. I feel their honorable presence. So again, how could I fall asleep? But they're still in here. Which way they got inside, I don't care. I can't see them, but they're in me, with me. My body falls backwards again. Waiting for the morning to come, for the sun to rise, so that all of them disappear from their entrapment. Looking round in confusion, I see the things I move, waiting for the sun to bring this interminable game. Soon then. I'm sure God. Subconscious has played tricks on me. try to stretch out your hands into this. Andreas Fricke i Helge Neubräuner, Drown for Resurrection na zakończenie trzeciej strony Księżyca. Dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami. Spokojnych świąt za chwilę. Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się 19 maja. Trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia. Of tears drying on my wet face in the rain. It is a sign of time, dying time, and even God cries with me. prima sibi crucem exilit in eum, qui dicitur calvarie locum, quod hebraice dicitur Golgota, ubi eum crucitix erunt. Et cum eo alius duos hinc et hinc, medium autem ies, scriptit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem. Erat autem scriptum. Iesus Nazarenus Rex. Et inclinato capite tradidit spirit.